Sentence is een groep jonge muzikanten, opgericht in 1997. In reactie op de dramatische ervaring van een groep jonge desplaatsten, interne vluchtelingen, in het noordoosten van Colombia, in de regio Chocó. Die jongeren en hun familieleden, in totaal duizenden, tienduizenden mensen, hebben moeten vluchten vanwege een gecombineerde operatie van militairen en paramilitairen in het gebied. En terwijl ze verdreven opgesloten zaten in het voetbalstadion van het havenstadje Turbo aan de golf van Urabá, hebben ze besloten om deze muziekgroep op te richten en hun ervaringen te vertalen in rap. En dat doen ze sinds 1997, ze bestaan nu 10 jaar. Ze hebben 2 cd's geproduceerd, waarop ze hun raps hebben opgenomen. En op dit moment zijn ze bezig met het opnemen van een derde cd, en dat wordt hun eerste echte solo cd, met nummers geproduceerd door medewerking van verschillende producenten, artiesten, hip-hop, fans en andere groepen in Bogotá, in Colombia. En we hopen allemaal dat we